radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Quan estem en directe aquesta setmana, sí, des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama, en aquesta edició 264, que compleix aquest programa que cada setmana intenta portar-vos el bo i millor, avui molt ben acompanyades de molts amics i moltes amigues, que els presentarem tot seguit. El primer que presentarem és el que sempre presentem. És un bèstia, és una màquina, és un total pro. És el nostre company Ricky, és aquell que fa que aquestes màquines infernals que la setmana passada ens van gastar una mala passada funcionin. És el que fa que tots els programaris vagin finets, i és el que fa que aquest programa es pugui escoltar setmana rere setmana per totes vosaltres. Què dius, Ricky Boni, com estàs? Bé, Isma, Déu-n'hi-do. Ho he passat molt malament aquesta setmana, tio. Amb el Frankenstein, no? Què va passar? Frankenstein. Què va passar? Bueno, que va petar tot, va petar l'Audacity amb el sistema operatiu tota l'hora, i clar, la recuperació d'això ha sigut molt, molt, molt difícil. Un completito. Però ja ho tenim i he aprofitat per renovar una mica les màquines i sembla ser que ara funciona tot. Tornem a anar en directe, que feia temps que no funcionava. I vinga, encantat de fer un programa més. Ets una bèstia a part, que ho sàpigues. I també a la seva banda, el que no pot faltar mai, el que si falta fa que això no rulli, perquè realment qui tira este mazarranga, els més importants, qui fa que tremoli Can Capablanca, qui fa que això s'ensorri, és el mestre Manolaco amb els seus este mazarranga no es durs. Què dius, Boni, com estàs? Hola, família, molt bé, molt content de tornar a ser aquí, avui disfrutant de que avui pràcticament no veiem el Ricky, sinó que veiem una superpantalla del Nil. Sí. Davant seu, no ho hem comentat, però estrenem equip nou també. I tant. Hem millorat. Sí. L'ordinador i la pantalla també és nova. Bueno, Déu-n'hi-do. És més gran ara. No és nou, però... I cap tot alhora, saps? Puc veure tot el reproductor, el gravador, tot alhora sense haver de minimitzar res. És un gran què. Ah, sí. Sí, fa goig. Sí. I tant. I també ens acompanyen avui aquí als estudis de Ràdio Trama el nostre col·lega, el nostre amic de l'ànima, el mestre Pollastre, que és un fundador del Pim Pam Pum. Que dius, bona, senyors i senyores, què tal, com anem? Aquí, a tirar una miqueta de bona música. Vinga, ja t'ho sabe. Pues avui d'escapadeta, no? Escolta bona música en bona companyia. I tant que sí. I a la seva banda, el mestre Palli, que també és un dels que no falla mai, que sempre ve, sempre a portar el seu gra de sorra amb les seves parts de l'agenda que sempre ens porta nous actes i noves mogudes. Avui portes algun o no? Sort que has dit de l'agenda, perquè amb les seves parts quedava bastant malament, Isma. Bé, hem vingut aquí amb el Pollo a la vieja guàrdia perquè ens han dit que estrenàveu pantalla, equipillo, que tot rotllava, ho hem vist per xarxes i hem vingut aquí, hem fotut una escapada volant a disfrutar d'una nova edició d'aquest programa que segur que serà la bomba. A veure si no peta com la setmana passada. I a la banda del Palli, la Lola, la nostra col·lega de Cerdanyola, de Sant Jaume, Ses Oliveres i de tants i tants altres llocs. Què dius, bonica, com estàs? Pues aquí amb ganes de música i de companyia i molt contenta que t'hagis après el nom del nostre poble, eh? Sí, em va costar, però bueno, ara ja no diem el Manolo de Barberà, sinó que també és de Sant Jaume de Ses Oliveres. Sant Jaume Ses Oliveres, en Salde, que ens ho van ensenyar allà, en un programa molt guapo que si no l'escoltat ja trigueu. Per aquelles que no sabeu, ens encanta fer programes de música combativa, alternativa i reivindicativa, ens encanta tocar temàtiques polítiques i socials i ens encanta barrejar estils diversos. Això és el Pim Pam Pum, lligueu-vos bé els cinturons, perquè això comença de ben seguit. El primer sembla que avui sóc jo. Obres tu, no? Avui obro jo la primera bala. Mireu, és un tema que ha sortit avui, per tant, més nou no pot ser. És un tema que dedico molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, la meva dona lluitadora. És un tema que porta com a títol Jo por ellas, ellas por mí. Tema per la vaga feminista del 8 de març amb MC Machete i Ganja DJ, Tremenda Jauria, Bàrbara Ibera de Mafalda, Labasu, Gema Polo de Roba Estesa, Tribade, Cumbia Queers, Espunqueteires, Viruta i La Terrorista del Sabor. És un tema zarangano amb el que comença. Comences fort, eh? Déu-n'hi-do, sí. Surt aquí i... Sí, després donarem més dades, però el 8 de març hi ha vaga, no hi ha aturada, hi ha vaga. Vaga salvatge, feminista, i aquesta cançó és una cançó que han fet totes aquestes companyes per reivindicar-la i per bellugar aquesta vaga. Vinga. Fum-li. Thank you. hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Si arranca el pim pam pum, jo per elles, elles per mi, el temazo que han tret les companyes per la vaga feminista del 8 de març, què us ha semblat? Però bé, quina... has començat intens, eh? Sí, bueno, volia que... Bueno, ha començat bastant intens, després ha acabat més electrònic ballaruqueo, no? Potser. Sí. Jo he pensat que amb aquest tema, començant fort, la penya s'enganxés al programa. Era una idea que... Jo crec que està bé, sí. Sí, no, és veritat, he pensat un tema que el següent que porto ja veureu que també val la pena, eh? Jo tots, però que al final és veritat que la vaga del 8 de març s'està bellugant molt, estan els col·lectius feministes i estan fotent una canya tremenda i bueno, des d'aquí pues, només recolzar en el que podem i per això volia com començar així fortet amb aquest va, jo pues, per elles, elles per mi. Jo et seguiré el flow perquè també porto la Lua, un tema que es diu El Recuerdo, que és un tema gravat en directe, també un especial, fet especialment pel 8M. Eh? Sí, o sigui, que te les veo i... Les dues primeres, ben bones. La Lua, El Recuerdo. Recuerdo de la Lua, Déu-n'hi-do, una clàssica ja d'aquí del pim pam pum, com te l'has tirada, Ricky? Sí, home, és el que toca, no? Ja s'aproxima la data clau. Sí. Sí, hem d'anar escalfant motors, no? Una mica. Anirem cada setmana, anirem posant el nostre granet de sorra des d'aquí del pim pam pum, amb músiques compromeses, amb lletres combatives i bueno, esperem que l'hagueu gaudit com nosaltres aquí. Ara és el torn del Manol, cobra foc amb la seva primera bala. M'agrada això que llegeixo per aquí, eh? Sí, t'agrada? Sabia que t'agradaria el senyor Oca. Ei. Que per això he preguntat, perquè dic, el Ricky ha portat unes quantes, no? Sí, sí, el vaig descobrir i m'he portat unes quantes, però bueno, també és de domini públic, eh? Aquí la pot portar, sí. Qui sigui. Doncs mira, abans de tirar el tema m'agradaria comentar dues coses. La primera és que des d'aquí una abraçada a la penya de CNT Portuaris que estan en vaga. per la reedició de tres companyes que van acomiadar. I l'altra és una recomanació d'un documental que ha sortit, em sembla que aquesta setmana, que és d'un documental que ha fet el grup Mafalda, un documental curtet de mitja hora que es diu Les que faltaven, i que parla amb, surten com bastants grups de música o de dones, o que hi ha integrants dones, i surten parlant una mica de la figura de la dona als escenaris. I la veritat que és un treball que jo ja portava dies esperant-lo i crec que val molt la pena de mirar-ho. I tant, li farem una ullada, i tant. Sí, sí. I això, per començar, us porto al senyor Oca de l'últim àlbum del 2017, Atmosfera. Atmosfera. Us porto el tema que es diu Som gent de carrer. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. És que m'agradi escriure, és una necessitat. Lliberar el que porto dins em fa sentir desbloquejat. El sac de grassa cada tuit, vull tastar el que vaig patir. Ara toca respectar-me i enredar-me amb el que vist. No suposa un risc vital, enlluernant-me amb il·lusions que surten del cos mental. Guiades per la intuïció, reviure capacitats més governades per la por. L'única ambició que tenen és estancar percepcions. No només som carn i os, som un cúmul d'emocions barrejades i mesclades amb l'ego i la possessió. El passat, el futur i el present s'ha quedat curt. L'ambició pel que vam ser, serem ens deixa decebuts. L'hemisferi esquerre diu que corri i el dret que ho senti. Em prengui amb calma el que vingui, no repenti. Que em rigui de mi mateix perquè serà això mateix quan ho aprengui. Intentar fluir pels meridians i no pels nervis. Cada vegada que sona aquest rima s'altera la pera que porto dins, acompanyada de l'atmosfera que solta la lluna si arriba la nit. Ella no espera que surti sol, tots la seva llum il·lumina el camí. No es deixa portar per la illa del crit, escolta l'amor per poder seguir. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. L'espelma encesa és el que sempre ha guiat els impulsos de força major que no hem controlat. Per moments feliços, efímers, pendents de valorar promeses que s'emporta el vent. Penes ofegant el mar, agafo la katana amb ganes, vaig a tallar aquest plat i tornar a sembrar el que amb el temps hem estat madurant. Treure'm a les cares males herbes de davant, veure el moment fred i lucida quan arriba al final. Entre tant que les parpelles pel moment que ens ha enlluernat, sintonitzant incerteses, desconnectant realitats, simbolitzant misticismes per buscar la veritat. A la creu, modes i drogues, rodes vicioses, coves i fosses, autodestrucció entre parelles amoroses, problemes de família pels diners i els béns immobles. El nus no tindrà desenllaç quan s'ha tibat massa la corda. Es guanya més per callar que no pas quan s'obre molt la boca. Es guanya més per humil quan no es farda del que es cobra. Roba l'obra d'art, tu pots gastar en putes i coca o en una caseta amb tomaqueres, gallines i oques. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent carrer. Senyor Oca, com li fot aquí el drum en bass? Sí, rapideta aquesta. Sí. Ben guapa, ben guapa. I és veritat que som gent de carrer, i tant. Al carrer ens hi trobaran. A la xarxa i als carrers, sempre sí, ho diem. Sí, sí. Ben guapa la cançó del senyor Oca que ha tret el Manolo, com sempre tirant-se temazos de la xistera un rere l'altre. Déu-n'hi-do, avui hem començat les tres prou fortes. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quins hip-hops més ben posats. Manu. Després del programa de merda, no per la qualitat de la música, no, a nivell musical per, molt guapo, però sí. Per tot lo tècnic que va passar. Avui estem anant en directe, amb tot funcionant. Avui tocava fer un programón i que sortís tot bé. Sí. I així serà, ja veureu. Mireu, ara us porto una altra proposta des del hip-hop rap. És una proposta que es diu el racisme en bruta. És el lema de la campanya per pagar els 1.500 euros de multa per una protesta contra el feixista de l'Anglada de fa 6 anys. És una iniciativa de l'Ajuntament de Vic i la gent de Versemblant, on hi ha el Pau Llong i el Patxi Basili. És una iniciativa més feta amb joves de Vic, amb la gent de Joves Vic, que creen un rap antiracista com a eina de sensibilització. És un temazo que us deixo perquè la gaudiu. Sentiràs la teva veu de fons i tu et gravaràs a sobre. No te derrumbes por lo que diga la gente, hazle frente, mantente fuerte mentalmente. Es un sinsentido si no estamos todos unidos, amigos, seguros de nosotros mismos. Estranys, llunyans, desesperant, tinc poca esperança per continuar lluitant. Semblen carnissers, desbudellen els valors, esmolen ganivets que van directament al cor. No escolten ni pensen que s'estan equivocant, ara comencem a arreglar tot el que està passant. Jo no sóc racista, però sóc molt ordenat, ets un impresentable i un desequilibrat. És una bomba de rellotgeria, qui ho diria, espavila. No es pot ser tolerant, parla i punt, tia, tic-tac, boom. Exploto perquè d'arguments no me'n falta ni un. No parlem de races enmig d'aquest món divers, accepta't i valora, tu vols molt fes malament. Fem del nostre planeta un millor univers, fem del pervers mal més que mana una foguera rugent. Qui sap la veritat de tot el que ens arriba quan la realitat mateixa és el terreny de la disputa? Qui mou la mà negra rere aquells que ens manipulen? Sigues d'astuto, el racisme en bruto. Que no dar amor, alegria sin buscar defectos. Si aquí nadie es perfecto, el rap es unión, poesía y respeto. Eso es lo ideal, no tiene secreto. Si todos por dentro somos sangre color rojo, no existen motivos para humillar a otros. Sobran las razones para erradicar rumores con palabras, actos, pactos y canciones. Més semblants que diferents, naixem, creixem, entre diferències insignificants. T'explico allò que ens fa semblants, podem mirar, parlar, però ningú impedirà que puguem ser amants. Persones, no veieu tot el mal que traieu del que feu, provoqueu malparits, vapareu, que cruel. Insistir sempre en la diferència, com si tingués alguna importància. Qui sap la veritat de tot el que ens arriba quan la realitat mateixa és el terreny de la disputa? Qui mou la mà negra rere aquells que ens manipulen? Sigues d'astuto, el racisme en bruto. Quanta raó que té la xavalada aquesta amb la gent de Versemblant, amb el Pau Llong i el Patxi Basili fent les delícies amb la gent de secundària i de batxillerat i d'altres etapes educatives fent una feina encomiable. La veritat que una felicitació des d'aquí del Pim Pam Pum per la feina que fan i espectacular el temazo que s'han tirat amb aquest el racisme en bruta. Què us ha semblat? Molt bé, tio, molt bé. Sí. Com ens agraden quan es fan aquests tallers així amb xavals, no? Sí. Que abans ho parlàvem fora de micro, el Zeam també sí. Ho han fet alguna vegada. El Marc es deia? Intentex? El Màrius, sí. Això, el Màrius també havia fet també un. Sí, allà a Sud-amèrica. I ben reconfortant que ha de ser fer feines així, la veritat que ha de ser una cosa molt xula. I tant, i a nosaltres ens alimenta la música. I tant que sí, a nosaltres també ens encanta. Més música combativa, més edició 264. Ara és tot just la tercera bala, no, la segona bala del Ricky. Segona ronda. Vinga, va, jo recordeu que la setmana passada vaig portar tot de hip-hop. De hip-hop, sí. que eren hip-hoperos represaliats en, en algun moment. I en alguna ocasió d'aquells temes era en col·laboració d'una noia, la Elisa. Sí. Sí. I avui he volgut portar-la ella en solitari. No l'he trobat per xarxes, per això en el programa anterior, que també va participar, no l'he pogut enllaçar mitjançant el Facebook, però bueno, la ho trobarem, buscant, ja ho trobarem. Jo també he tingut dificultats, he trobat aquest tema i llavors he trobat algo d'una noia molt més joveneta que no sé si és ella, que és que la pots trobar com a Elisa MC, si busques Elisa MC, te surten coses, però no et sabria dir si és ella ben bé o no, perquè o s'ha fet gran i li ha canviat fins i tot la veu, o no sé. Seguirem buscant-ho, perquè aquí és una de les coses que fem molt, buscar. Sí, jo com sabeu aquesta setmana ha sigut molt dura i no he tingut gaire temps de buscar aquest tipus de coses. Però bueno, us presento la Elisa, un tema també dedicat pel 8M que s'apropa, que es diu Me niego a pasar por el aro. Fumli. Pez fuera del agua, flor en el asfalto, ave en una jaula soñando volar alto, así me siento yo. Ni presa ni depredadora, no quiero ser explotada ni tampoco explotadora, ni oprimida ni opresora, son binomios en los que me niego a encajar a toda hora. Demasiado empática para este mundo psicopático, no logro respirar en este ambiente tóxico, me asfixio. Tanta avaricia, codicia, egoísmo. Me niego a pasar por el aro. Prefiero ser el bicho raro, el perro verde. Si tener principios y valores cuesta caro, prefiero pagar el precio hasta con mi muerte. Dicen que me tomo todo demasiado a pecho, que mire por lo mío tal y como hace el resto, que no vale la pena luchar por ningún derecho y que es inevitable todo aquello que detesto. Me tachan de amargada, me aconsejan ser una mujer más desenfadada, mejor conversar de cualquier chorrada porque ciertas verdades sientan como puñaladas. Me niego a pasar por el aro, prefiero ser el bicho raro, el perro verde. Si tener principios y valores cuesta caro, prefiero pagar el precio hasta con mi muerte. Me advierten que es cuestión de tiempo, que la dignidad tiene fecha de caducidad, o que la juventud es una enfermedad que se cura cuando te haces viejo. Solo son excusas, y es que luchar cuesta sudor y lágrimas. Mantenerse auténtica es toda una hazaña en este río repleto de pirañas. Me niego a pasar por el aro, prefiero ser el bicho raro, el perro verde. Si tener principios y valores cuesta caro, prefiero pagar el precio hasta con mi muerte. Sí, soy vulnerable, no, ser sensible no es un defecto. El problema no soy yo, sino los tiburones que viven al acecho. Elijo reaccionar contra la injusticia ajena, tanta indiferencia me da pena. La combato con mi rabia, rebeldía, lo que me hace sentir viva y no una esclava del sistema. A veces me supera sentirme la loca en este mundo de locura extrema. Luchar, fracasar, fracasar de nuevo y volver a luchar. Y es esta la victoria, es el lema. Señalada con el dedo. Pez fuera del agua, flor en el asfalto, ave en una jaula soñando volar alto, así me siento yo. Me niego a pasar por el aro, prefiero ser el bicho raro, el perro verde. Si tener principios y valores cuesta caro, prefiero pagar el precio hasta con mi muerte, hasta con mi muerte, hasta con mi muerte. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do, quina cremeta més bona, no? Per començar aquesta edició 264, Ricky. Home, ens hem quedat Agustí Rinin, eh? Sí, ben guapa, tio. Excel·lent, excel·lent. Molt bé, la Elisa, me niego a passar por el aro. Tota una declaració d'intencions, com ha de ser. Sí, sí. I tant. El que no sabem què li sembla és a l'Eric, perquè no està avui aquí. Certament, no, avui no tenim la secció... Però ens ha promès que dijous que ve sí, eh? Sí, ho ha dit, ja està escrit. Ja toca. Venite, loco, venite. El nostre col·lega de la secció de llibres combatius, que avui no pot ser, des d'aquí li enviem una forta abraçada. Ara és el torn de Manolo, que obrirà un altre caviaret dels seus bons. Què portes? Doncs porto uns que no sé si són estrena, jo crec que sí. Venen des del barri de Moscou, a Irún, i són els Bad Sound System. Yeah. No sé si han sonat per aquí. A mi em sona que alguna sí. Podria alguna ser. Sí. I si, ara us ho miraré. I si ha sonat, antiga, podria ser que aquesta hagi sonat, no ho sé. Però si no, igualment val molt la pena. El tema en qüestió es diu Betty Verdin i això, els Bad Sound System. Bad Sound System, Ilvilite Combination, piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. ¡Ah! ¡Hay guerra! ¡Sua! ¡Sua! Bate diruniga mega bills, oh, bate diruniga mega bills, bate diruniga mega bills, oh, bate diruniga mega bills, bate diruniga mega bills, oh, bate diruniga mega bills, bate diruniga mega bills, oh, bate diruniga mega bills. Sean galdus controla, puta semilla que ureja de, gora beso a que uchia y scora, nona videri galdu gabe, woe, denon entorquizunar el jabe diren urde siquiñen aspillo coa que basteco, hola es indavisina y gaitu usteden aquito, a iscora ta isto abanitu, vela charrak postu conitun, pa que ni glor serica desinda, la purra reguenitus que hilda, bate diruniga mega mil, woe, bate diruniga mega mil, bate diruniga mega mil. Tremenda, tremenda. Temazo, que m'ha espectacular. Portat el millor de la nit de la un festa. Temazo, de... no? Sí, sí, sí, de dalt a baix, o sigui, per posar-la en moment àlgid de la nit, com diu el Pai, espectacular, temazarranga. Jo no, ho veig, no, jo ho veig, que si la punxeu de festa, la gent... Ballaruca de la bona, sí, ballaruca sí, sí. De la bona. A més, hem descobert que havia sonat el grup, no la cançó, i havia sonat el 2015, no? A l'octubre o així. Sí, fa un parell d'anys. Molt bé. La veu que no té descar o no? La veig que va directa, o sigui, la veig que l'apuntarem de seguida i al Pedescar i a Radio Terra i a tot arreu, clar que sí, que soni. Molt bé. Ben guapa, ben guapa. Molt bé, la veritat és que és una joia tenir el Manolo, que té aquesta diversitat musical que tan bon punt et despentina ahir de manera tremenda com combatir un tema zarango així tot ballable, Déu-n'hi-do. Sí, a més avui fa goig perquè tenim el Ricky que està molt content. O sigui, el Ricky està amb un somriure. No el veieu, però... Si el veiéssiu... És que quan les maquinetes funcionen, tot flueix. Sí, sí, la veritat és que és un goig. Mai millor dit. Millor, jo us porto ara un canvi de registre, són els Every Night, canviarem de registre. Comencen però... les guitarretes ja, sí, tercera comença, ronda. Sí. Bé. Bueno, una miqueta de folk rock hooligan de la banda d'Argentona, formada el 2004, amb l'Arnau a la veu i a la guitarra, el David a l'altra guitarra, l'Albert al baix, el Toni i el Bernat als violins, el Víctor a la flauta i l'Adrià a la bateria. És un temazo del tema de l'LP que van treure aquest 2018, que es diu Guerrilla, és un temazo que porta com a títol Mai Més. Som la gent, crit d'aixut que mai no cessa. Som branques que com a sots colpegem l'elit selecta. Som bruixes, som el cabots, tenim l'ànima insurrecta. Força del nou temps, marginals i perifèrics. Som poetes dels extrems, avalotadors quimèrics. Som el tronc que toca el cel, busca el sol amb optimisme. Som el veïnat rebel, que veig l'ombra del feixisme. Som l'arbre que resta en peu, després de l'esperit que mai no calla. Mai més. Mai més serem llenya, sempre el carbó. Contra el ciment serem sempre llavor. Mai més les brases que ens haga el futur. Mai més enlloc contra ningú. A tope, la gent de Brinight, partint la pan aquí al pim-pam-pum, rebentant el casal una miqueta, amb ballaruca de la bona, aquest punt celta que tant ens agrada. Què us ha semblat? El guerrilla aquest és molt bo, eh? És molt bo, la veritat que sí, eh? O sigui, no... Tot el contrari de poder-se acomodar o seguir el mateix de sempre, jo crec que han tornat a innovar amb el seu estil, però a innovar amb unes lletres algunes brutals i uns temes, la veritat, molt, molt ballables i, bueno... Serà un festival allà on vagin la gent de Brinight. Sí, sí. Molt bé. Déu-n'hi-do, mare meva. Va, jo ara us presento... Ara què? Ara què fem? Què fem? Jo us presento una banda nova, es diu 45 Grave, o sigui, la tumba 45. Vinga. És una banda formada el 1979, o sigui, hòstia, Déu-n'hi-do. Antigues, que ho van deixar el 85 i ho van retornar el 2005. I em sembla que encara continuen, o sigui, sí, ara deuen ser ja granadets, la penya. Mola perquè si... Han fet la mili, vaja. Sí. Van anar a la guerra del Vietnam i van tornar. No me siento la pierna, Dios mío. Home, si busqueu imatges d'aquesta banda, us hi semblen la família Adams. Sí, des d'aquí veig coses... Des d'aquí sembla paràlisis permanente una mica, no? No pot ser. Sí, sí. Es diuen Tomba 45, eh? Vull dir que suposo que tampoc esperen comentaris molt diferents. Ricky, targeta groga. Targeta groga, tio. Géneros. Horror punk, death rock i rock gótico. Sí, eh? Després de Blink Night. Claro sí, que sí. Nosaltres en diríem punk rock garajero de la vieja escuela, però... Però no, però no és bueno. Més. Ja veureu, aquesta banda, 45 Grave, us porto el tema que es diu Riboflavin. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aquesta a l'Eric li hauria molat, eh? I tant. I a la Gemma de Terrassa segur que també. Que segueix amb la família Adams, eh? Un punt post sí que tenia. Home, sí que el té, sí. Ben no guapa. Sé si és post, perquè com era... És pre, com és de molt abans, igual és pre, sí, jo crec que sí. Post, pre... Puja, baixa. Un tastet. Clar que sí. Clar que sí. Puja, en la veritat està el gust, home. Clar que sí. Ben guapa la cançó. Ho estem celebrant, eh? D'aquí als estudis de Radio Trama, als estudis de Can Capablanca, ho estem celebrant amb la gent que sempre es ve a veure. Això és un desfàcil de base. Ara és el torn del Manolo, que tira tercera ronda. Doncs sí, mira, us porto una altra banda que ha tret un disc fa poc. Les pilleu totes al vol, eh, cabrons? Molt sí. Bé. Esteu on fire últimament. Com estem, eh, avui aquí? Sí, sí, o sigui, no sé ni què dient. Tenim un públic, avui és un públic dur, d'aquells, no? Està Risto Lola. Bueno, confirmo que aneu en directe, ho acabem de comprovar pel telèfon. Sí, eh? O sigui, que totes aquestes tonteries que anàvem dient... Sí, sí, sí, vale, sí, tot vale, això vale. No ho podrà vale, tallar, va. El Ricky ho podrà tallar, però... Com que feia temps que no anàvem en directe, segur que no ens escolta gaire gent, però si a partir d'ara funciona... Ja. Tornarem a fer difu i que la gent s'apunti, sí, clar que sí, si no podeu venir aquí a Can Capa, pues sempre ens agrada que allà on estigueu ens podeu escoltar mitjançant el directe que ens correm cada setmana. Ara és el torn del Manolo, més edició 264, Déu-n'hi-do. Vinga, doncs això que us deia, us porto un tema del nou disc dels Trastocada, aquesta banda de Chiclana de la Frontera, que això han tret un disc fa molt poquet que es diu Quien Dijo Miedo, i us porto el primer tema, que es diu Nada de Nada, amb col·laboració del que col·labora últimament amb Tot Cristo, que és el Pancho del Zoo. Sí, certament. Sí o no? Certament. Vinga, catem-ho. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem és el Teatre Social aquí a la Quartera, al local continu al Casal Independentista i Popular Can Capablanca de Sabadell. Dissabte 17 de febrer, a partir de les 9 hores, hi haurà una doble sessió amb primera peça de micromecenatge Ofèlia en PH de la companyia Tragaluz, i la segona peça serà First Round de la companyia Les Frites. El següent acte són els cafès feministes per a dones lesbianes i trans al centre cívic a Can Deu del barri de les Corts de Barcelona el proper 17 de febrer, apropiació del discurs feminista per part de les grans marques, i el 24 de febrer, autocura i pressió estètica. I aquest dissabte 17 de febrer a les 11 del matí a la sala Salvador Allende de la Biblioteca de Barberà, crida oberta a companyes, amigues i veïnes de Barberà del Vallès, preparem juntes la vaga feminista del proper 8 de març. 18a mostra del llibre anarquista de València, del 18 al 15 d'abril de 2018. I una xerrada, en aquest cas, si vius de lloguer, tens drets. Xerrada i assessoria col·lectiva sobre la llei d'arrendaments urbans, l'AU. Dimecres 21 de febrer a les 6:30 al carrer Cristóbal de Moura, 232 de Barcelona, organitzat per la gent del casal Barri Bassós i el sindicat de llogaters. Copel, una història de rebeldia i dignitat. Estrena del documental a Sabadell el dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda al casal Pere IV. I Bolaco a la factoria de Terrassa el divendres 23 de febrer amb Societat Alcohòlica. El 25 de febrer, Vermut Hardcore, al caos de la Llamborda, al carrer Milcar 125, a les 12, concerts a Mendora i sus vicios, Louis Armstrong, Turbulentes i Rat Pack. I després, a les 3:30, paella vegana i sobre taula, com podem fer del hardcore punk un espai inclusiu. I això és tot. I un altre acte dins d'aquesta agenda, Escolta Global, Punxa Local, cicle de presentació de la coordinadora de DJs de Barberà, la coordinadora. El 23 de febrer tot això serà a l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere número 4. El 23 de febrer, com dèiem, punxarà Hatter, que farà Drum and Bass Jungle. El 23 de març, DJ Garabato, que faran Pachangueos i Revolution. El 27 d'abril el PD Ascar i la gent de Reggae Boys, que faran el seu Rocksteady Reggae, i el 25 de maig DJ 2AM i Dual Blast. A més, el 29 de juny punxarà DJ Disaster, que farà el seu Trap Future House i Dubstep. Tot això, com dèiem, organitzat per la gent de la coordinadora i la gent de l'Ateneu de Barberà. També han marcat dins del febrer llibertari, aquest dissabte 17 de febrer a les 7 de la tarda al CCA Can Vies, debat Visions per una nova república amb a Cedir Plataforma, el CDR Lleida i el CDB del Poble Sec. I el diumenge també a Can Vies a les 6 de la tarda, projecció del documental Copel, coordinadora de presos en lucha, amb Dani Pont. El següent acte, el del nostre amic i col·lega Mateòlica, presentant el seu nou disc La revolució és una paraula bonita, el 23 de febrer a l'Ateneu Popular de Nou Barris al carrer Portlligat sense número de Barcelona. A més actuarà Renato L'Aparato. Dins del quart aniversari de la base del Poble Sec, el dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda, a Polititzar els malestars, debat participatiu en homenatge a Pablo Molano. I divendres 23 de febrer a les 6:30 al CCAO L'Obrera a l'Avinguda Barberà 142 de Sabadell, el cas Ahed Tamimi, amb 16 anys d'edat, fa gairebé dos mesos que es troba en una presó israelí per defensar la seva llar davant l'ocupació sionista. Intervindran el Manu Pineda, president de l'associació Unadicum, i a més hi haurà el visionat del documental Radiance of Resistance. Tot això organitzat per la gent de GESUC, la gent d'International Brigades, Unadicum i la gent de l'Obrera. Activitats de febrer a la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida, el dissabte 17 a les 7 de la tarda, obra de Titelles, La Bruja i Don Cristóbal, amb la companyia Títeres des de Abajo. I el dijous 1 de març a les 6:30 de la tarda, La Recolectiva, un projecte de solidaritat i resistència en Palestina. I un altre acte, aquest englobat dins del 17è aniversari del casal independentista i popular Can Capablanca, sempre endavant, a Can Capablanca des del 2001 en rebel·lió, dissabte 24 de febrer a les 11 hores del matí, taula rodona i debat, construint majories per la república, amb Sara Cuentas, Albano Dante Fachín i Isabel Vallet, amb la moderació d'Eudald Griera i Esther Saborido. Manifestació pel judici de l'Amat el 24 de febrer a les 5 de la tarda a la plaça Catalunya de Girona. I el dissabte 24 de febrer a Cal Temerari, a Sant Cugat del Vallès, Escola d'Hivern de Formació Política. La programació consistirà exclusivament en tallers dinàmics i participatius de 3 hores sobre comunicació, política, oratòria i discurs, gestió i producció cultural i disseny i producció visual. 2 i 3 de març, jornades dels tractats de comerç i inversió a la sobirania feminista. Jornades de reflexió i debat sobre el funcionament de l'economia global i les resistències feministes que es generen arreu del món. El 2 de març, a les 6 de la tarda a Can Batlló, hi haurà taula rodona amb Amaya Pérez Orozco, Eje de Precariedad i Economia Feminista, Lina María González, Colectivo Maloca i Observatorio ADPI, i Mireia Foradada, de Gata Maula, i Feministes Antiracistes. I seguirà el 3 de març, de 9:30 a 2:30 del migdia, a Cala Dona, amb un taller per debatre entre dones, lesbianes i trans. Un altre Bolaco, aquest a les Corts, amb Los Tronchos, presentant el seu EP Tiempos Salvajes, i el grup convidat serà Caspar Rata, els nostres col·legues de Barberà del Vallès, divendres 2 de març, a partir de les 9:30, al carrer Dolors Masferrer, número 33-35 de les Corts. El 24 de febrer, jornades Defensem la clandestina, fecha abierta desalojo, primera quincena de marzo. I el dissabte 3 de març, acte indefallible, acte brutal, a la presó per cantar, jornada de solidaritat antirepressiva i de denúncia per la falta de llibertat d'expressió. Dissabte 3 de març, com dèiem, a partir de les 6 i mitja, taula rodona amb el tònic Pablo Hasél i Elgio, aquí a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, número 30 de Sabadell. I després, cafeta solidària amb pinxos, música enllaunada i sorpreses en directe. Organitza la gent del grup de suport d'Elgio, la gent d'Alerta Solidària, i col·laboren el grup de suport de Baltònic, el grup de suport de Pablo Hasél i el Moviment Popular de Sabadell. El dissabte 24 de febrer, el 9è aniversari de la llibreria Aldarull, concerts a Los Bloques a partir de les 8 de la tarda. I la vaga del 8 de març, vaga feminista, no parem fent vaga, organitza tota la gent que s'està currant a nivell de moviments socials, de col·lectius i identitats feministes, no hi faltem, vaga el 8 de març. Divendres 16 de febrer, jornada feminista per la resistència de la Clande, a les 5 i mitja taller de rap no mixta i taller versions mixta. A les 9 mostra de tallers i a les 10 concert de rap amb Aran Nestio i la Clica Pica. I a les 11 nou show de les Fèmines Grueres. I la tercera fira de llibre feminista Sabadell és un altre acte que portem el 10 de març, la República Feminista, no us el perdeu. Un altre acte, em sembla que encara queda algun mes, el 15 de març, entrevista i acústic de Sigelpa al Pim Pam Pum, a les 7 i mitja aquí, vindran els nostres amics, els nostres col·legues de Sigelpa, que ens portaran notícies bones i que ens portaran el seu bon acústic per fer-ho gaudir aquí en directe, no us el perdeu. I fins aquí, era l'últim cartell que portàvem, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum, fins aquí la programació del programa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les 8 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Més música combativa, això no s'atura, més edició 264. Comencem a anar molt esverades perquè arribem a l'Equador del programa, arriba la quarta ronda. D'aquí en endavant jo crec que ja les guitarretes sortiran. Sí, sí, algo, això, sí no? Això està assegurat. Algo sortirà. I tant que sí, i tant que sí. Mireu, jo us porto un tema que es diu, ja ho veureu, Soroll. Sí, es diu Soroll. Ara us ho confirmo, és un tema que van treure la gent de l'associació de Cal Desesperat, és un col·lectiu que donen altaveu al rock i al moviment que aquest comporta. És un recopilatori que fa ja 3 anys que treuen, que es diu Soroll, aquest 2018. Com us deia, és un temazo de Último Recurso, la banda de punk de Sant Boi de Llobregat, i que porta com a títol The Warner Civil. Son gente de paz, pero están preocupados por la unidad. Creen que la materia no se puede dividir. Para explicarlo están aquí, que España Dios la quiso así. Ha llegado Piolín al puerto de Barcelona, cargado de amor para el prójimo repartir. Te querrán convencer golpeando a tu abuela en la sien, que su violencia es por tu bien. Déjenme actuar. Aplica, bufa. Ha llegado Piolín al puerto de Barcelona, cargado de amor para el prójimo repartir. Te querrán convencer golpeando a tu abuela en la sien, que su violencia es por tu bien. No se marcha Piolín, se queda en Barcelona, su hospitalidad le ha encantado y quiere más. Le cantan maleïts violins. De Warner Civil, espectacular, la gent d'Último Recurso per cal desesperat. Què us ha semblat? Molt ben trobat, no? És un rotllo, no la música, però una mica l'endacari, saps? Sí, el rotllo sí. De la lletra. Una miqueta així hachonda, no? Que diríem? Sí, sí, sí. Molt guai. Celebro que t'hagi agradat, celebro que l'hagis pillat així ben divertida com és. Més música combativa, esperem que us estigueu passant la meitat de bé que ens ho passem aquí als estudis de Ràdio Trama. Ara és el Ricky, no? Ricky? Sí. Efectivament. Vinga, va, quarta ronda. Com deien, comencen les guitarretes, ja inescrutablement. Ja me les veus, eh? Sí, sí, sí. Sí. Me'n vaig cap al País Basc, que és el sonito de la metralla, oh, que ja els hem portat més d'un cop aquí. Sí. I normalment canten en castellà, eh? Que sí, aquesta sí, gent. Sí, sí. Perquè he escoltat aquesta cançó, que m'ha molat molt, i és totalment en euskera, i m'he quedat com... M'ha sorprès, no? I es diu Estatu Ilketa, o algo així. Por ahí va. I és un tema clar, ja veureu. Sembla que definitivament ens allunyem de la tranquil·litat. Sí. Ho celebrem, sí, sí, sí. Ho celebrem des d'aquí, des del pim pam pum. El podies estar aquí amb el puny aixecat, clar I, que sí. I més ara que ve la quarta ronda del Manolo. Sí, sí. Que no, home, no. Espereu-vos que el bo i millor està per arribar, però de moment, com l'està petant, espectacular el temazo que s'ha tirat de la xistera al mestre Teclas. Teclas, tio, estàs a tot, eh? Estàs a la música, a les tecles i el que faci falta. Sí, menys la info dels grups, que és el que... Arribo justet a trobar la música i em falta a vegades una mica de temps per reblar el clau, no? I tant. Molt bé, i tu què, Manolo? Amb què continuaràs? Doncs seguiré, te les veuré una mica des de Xile, que també fan bon punk allà. Tu anant la quarta tu cap anant a Xile, eh? Sí, però bueno, bon presagi, encara, encara no anem tan esbarades, no us preocupeu. Us porto uns clàssics de Xile. Fa por, aquest tio. Sí, a més es va com tranquil·litzant. Tu i jo ens entenem. Encara... No sé la resta, però tu i jo ens entenem. Sí. No està l'Eric avui, que l'Eric també ja estaria tirant, sí, no? Sí. Bueno, doncs Eric, jo... tio, la setmana que ve aquí. Sí, preparat. Mira, us porto els Apàtrides des de Xile i el tema que us porto es diu El Poder. Chicha. El poder está al alcance de todos los humanos. Esfuérzate y esmérate y podrás alcanzarlo. El poder es la flor más colorida del campo. Es como el secreto más oculto del anciano. Dulce como el néctar, se siente ser el amo. Dominar al indomable, poseer al esclavo, justiciar al injusto, levantar al villano. Ser incuestionable, no importando tus actos. Muchos en la historia han querido tomarlo. Lo posee el burgués, lo pelea el proletario. Ambos lo luchan con fines separados, pero cuando lo tienen, quieren perpetuarlo. El poder está al alcance de todos los humanos. Busca ser eterno, busca matarnos, no importa quién lo tenga, es hermano del engaño, es como una luma en la mano de un paco, sutilmente se corrompe, es padre del bastardo, el poder es la fruta más podrida del árbol, trae podredumbre, seca el árbol, el poder está manchado, tiene sangre en las manos, es como la flor más roja del campo, el poder hay que cortarlo, el poder hay que acabarlo, el poder está en mi culo y lo cago por el ano, y aún el water no puede aguantar. El poder es una mierda y no es necesario. El poder es una mierda y no es necesario. El poder es una mierda y no es necesario. El poder es una mierda y no es necesario. El poder está manchado. Está manchado y tiene sangre en las manos y tiene sangre en las manos el poder. We'll be right back. ja us havia dit que eren uns clàssics de Xile. Jo crec que sonava prou clàssic, no? Era una puncarrada autènticament eclèptica, però amb parts diferenciades. La primera molt tranquil·la, la segona escopatejada. Tremenda, sí, tremenda. Una intro molt llarga. Una intro molt llarga que parla sobre el poder, que està prou interessant. Sí. Molt guapa. Mola. Molt guapa. Déu-n'hi-do, brutal, com sempre, les propostes del Manolo aquí gaudint de la bona música, aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 164. Em sembla que ara em toca a mi. Obrim la cinquena ronda ja, eh? Déu-n'hi-do. Ja anem bastant embalats. I tant que sí. Miro, són les de Vodcast, aquesta banda de street punk de Long Island a Nova York, activa des del 1996 fins al 2001, amb la Stephanie a les veus, Main a la guitarra, Alain al baix i Gabriel a la bataca. Com t'han agradat aquestes, eh? Sí, la veritat és que hi ha una sèrie de bandes així amb clau femenina però amb molta contundència des d'Anglaterra, sí. des de Nova York com aquestes i altres que fan força patxoca i porten bona música. Ai, també és el cas de la gent de Baboon Show, que també déu-n'hi-do si estem portant aquí, sí. Que els seguim molt la pista. Avui no les tindrem, però també és una banda que val molt la pena. Aquestes són les de Vodcast, la banda, com deien, de Steve Punk, que està formada per bueno, ja ho hem dit. és un tema que surt des del seu LP, Life Fast and Die Young, i que es diu My Scars. Fum-li. De Vodcast, partint la pana, rebentant aquí una miqueta can capa blanca. Quina seguint amb la tònica. Aquestes xavales, eh? Sí. Mare meva. Sí, sí, sí. A mi també m'encanta. Quan les vaig descobrir, les vaig portar immediatament a aquell pim pam pum. Que de fet ja havia sonat aquest tema, m'havies dit sí. Fora de micro? Sí, sí, sí, sí. Hem repetit, però bueno, què hi farem? Home, però és que s'ho val, s'ho val. I tant, i tant. Per algo la van portar la primera vegada. ja era bona la primera, imagina't la segona. Molt bé, més música combativa, seguim amb més pim-pam-pum, fa molta baixada, anem molt esbarades i ara és el torn del... Del Ricky, segueix del el Ricky, sí. Sí, és que avui anem al revés de com anem normalment. Vinga, va, jo abans d'estar al País Basc i m'hi quedo allí, us porto el Ratzinger, i tampoc no us porto gaire info, o sigui, només us diré que el tema que he triat es diu Toda forma de poder. A veure què us sembla. Déu-n'hi-do, està... Fortament, eh? Fortament. Sí, això ho van treure fa poquet, han estrenat disc ara al gener, suposo, o l'adelanto el van treure el gener i han tret el disc ara, però que és bastant recent, vaja. Brutal, brutal, com sona? Sona que trona. Sí, de fet, em sembla que sona més canyero de lo que jo ho recordava, no? Ja sempre eren així, eh? Vale. Li foten, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, cap al final del programa, és el que toca. Ja és així. Molt bé, més música combativa, més música reivindicativa, més música de la bona. Ara és el torn del nostre company Manolaco, que tira el seu cinquè tema. Doncs sí. Atenció, cuerpo a tierra, penya. Bueno, costarà remuntar, amb el que s'ha tirat el Ricky. Però bueno, ho intentarem amb els Pánico, amb K, des de Zarauz, una banda de punk hardcore, Us porto el primer homònim d'avui, que últimament no portem gaires, perquè és Pànico. Ens hem d'esforçar, eh? Estem ahí fruixes amb el tema dels homònims. Sí, no sé què ens passa, però bueno, jo us porto un, que és Pànico, del disc Pànico. I us he de dir que dels 10 temes, perquè està en descàrrega gratuïta, aquest no és el que més m'ha agradat, però és el que durava menys temps. Ah, aleshores el pollastre que està aquí ho celebrarà. Em sembla que dura 54 segons. Comença el tema amb un aplaudiment. Clar que dir, els altres duren 1 minut 15 o així. Tampoc estan. I de fet els altres cantant en... Mira el que et dic, els altres eren en euskera i aquest és en castellà, però al final he tirat per aquest pel temps. Espero que el disfruteu. Ahí va, Pánico. Curt però bo. Pànico, no? Déu-n'hi-do. Em sembla que... Correcte, això és el que jo recordava d'aquest programa, era això, saps? Això era així. Sí, això és el que jo recordava. Això era pim-pam, no? El pim-pam. El pollastre celebrant per tot l'oal el tema Zarrangano que ha fet rebentar Can Capablanca literalment, que s'ha tirat al Manolaco. Molt bé, me n'alegro molt. És el paradigma de quan diem el pollastre en estaria orgullós. Exacte. És aquí, sí. Ens referíem a això. Tal com raja, no es podia dir ni més alt ni més clar. Molt bé. Déu-n'hi-do. Ara em toca a mi. Ara seguim, sí. Em toca a mi. Sempre anar amb la penúltima del Manol és un problemazo. Però bueno, jo us porto el meu darrer tema. Jo ja amb aquesta bala ja ho tiro tot. Home, segur que, si us acaba, segur que vas fort. Sí, bueno, ja veureu, és una puncarada guai. Són els Antídote, aquesta banda de punk formada el 1996 a Holanda pel Bart, l'Arni, el Joris, el Jakes i el Whip. És un temazo que es diu No Nazis in Punk i que està extret del 2002 del seu LP Go Pogo. Fumli tu nina. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do com se l'han tirat aquests antídots des de Holanda. Què us ha semblat? Déu-n'hi-do, no? No, Nazis in Punk, des del Go Pogo. Què, pollastre, també? També acceptem? Un altre clàssic, no? Sí. Que sona per acabar. Déu-n'hi-do. Fa anys. Seva última bala. De fet, van començar el 96, com dèiem, i sí que era una banda anyeja amb aquell regustet que tenia aquella gravació. Molt bé, celebro que us hagi agradat. I fins aquí arriba aquesta edició, doncs, 264, no, família? Sí. Doncs sí. Sí, aquí ho deixem. Queda un parell de temes. Sí. El primer el tiraré jo, que són me'n vaig cap a Yanquilàndia. Ja l'havia portat aquesta banda, és una mica despentinada clàssica. Vinga. Aquí el Pim Pam Pum, són els Upraise. i he triat un tema que es diu Break This Tie, o sigui, trenca aquesta corbata. Molt bé. I tu, Manolo, amb què t'acomiadaràs? Doncs jo m'acomiado amb els Eutanasia des de Perú, una banda de punk hardcore, i el tema que us porto es diu Anarquistes hasta morir. Molt bé, no sé si algú vol afegir alguna cosa més a aquesta edició 264. Que sembla que tot ha anat de conya. Sí, hem anat en directe, ha funcionat de perles, la pantalla es veia de sobres. Què més volem? Tot bé. Clar que sí. Bueno, és una alegria cada vegada que ens escolteu. El fet de que ens escolteu ens dona energia, ens dona benzina per continuar. Sense vosaltres no faríem res. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Morir en sus camas, pasados muchos años. desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. Y a todo el gobierno que nos quiera joder, a toda la basura la vamos a matar.